بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق سوره الممتحنه دا مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورت الاحزاب او مخکی دا سورت النساء ترتیب قرآنی کی شپیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو نوی نمبر سورت دے رب دری سورت دا ما قبل سردا دے مخکی سورت کے اللہ تعالیٰ تخویفی دنیاوی ذکر کا لمن خالف اللہ و رسولہ سوک چیز اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر خلاف کی اگی تر دنیا عذاب اللہ تعالیٰ ذکر کر ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی زواجر مومنان تا پا اقوالی افعال غیر مناسب او سرا کلب مومنم یو غیر مناسب کارو کی اللہ تعالیٰ اگی تمرٹن ذکر کی اللہ تعالیٰ و تزورن ذکر کی دو امربت دما قبل سرا دیر مزیدار دے دا سور حشر پا آخر کی اللہ تعالیٰ مسئلہ دا توحید بیان کللا نو اس دی صورت کې الله تعالی وایي چې توحید کم دشمنان دي دا غي سره دوستانه مکوئ چې د الله د توحید او د الله تعالی د دین خلاف دین بیا دا غي سره دوستانه ولي کوي دا غي سره بیا دوستانه نه کوي د آیاتونو کې الله تعالی یو واقعیا ته اشاره کوي په دې داود صورت دا التبری من اعداء الله تعالی دا الله تعالی د دین د دشمنان نه بیزار شي دا غي نه بیزار شي مختصر واقع ورته ویمه تفسیرونو کې او علماو د سیرت دغه پورا تفصیل دا ذکر کړی دی پورا تفصیلات دغه ذکر شوی وای دا آیاتونه نازل شوی دی په اړه د حاتیب ابن ابي بلتع حاتیب ابن بلتع رضی الله تعالی عنه په اړه کې دا آیاتونه نازل شوی دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې حمله کوله تشکیل وکاو jihad لبته قتال لبته نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با توریہ کولا زی بے نہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یو بل زی خود خلی کی نا خاص زی بے نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا عام الحدیبیہ باننی دا مکی ترتللو ارادہ یوکللا مکی ترتللو ارادہ یوکللا نو نبی علیہ السلام دا خبر پټ پاتې کړ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه د دیر او دومره پوری راغلی دی پر روایتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه بهر ته څوک نه پریښودل ها مدینې نه وجه د بهر نه وې څوک مدینې ته راتلل نو خبر راتلل بعضی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی صلی الله علیه وسلم خبر کړیو کله چې فتح مکی په کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فتح مکی کوله په دغه کال باندې بعض مشران صحابه کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا خبر کړیو پاغا صحابه کرامو کې یو حاتب رضی اللہ تعالی عنہ دای خبر کړیو نور صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام سنو ویلی خدا پاغا مشران صحابه کرامو کې یو داو په مکی باندې حمله کړه او نبی علیہ السلام د مختلفو علاقون لس زر صحابه کرام مجاهدین تیار کړیو چې په مکه باندې حمله وکړي حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے یو اجتہادی خطائی تیو شولا حاتب رضی اللہ تعالی عنہ چکلا دا مکین ہجرت کاو مدینی تنو دا اصل کی دا مکینو دا بل زین مکی تراغ لیو بیا دا مکین پا ہجرت کی ہجرت ہو بس نو دا سوچ پی کرو کچی دا دیر دیر صحابہ کرامو دا دی مہاجرینو پلوان خو پا مکہ کشتا دے نو کنبی علیہ السلام پا دی مکہ بانی حملو کی نو داغی چکم خپلوان دی نو خپلوان پاتې دي هغې ته وسه نقصان چې دی دا نه رسوي ځکه چې هغه د مکې خلک دي او زه خو د مکې نه نه یم بلکې د بهر نه راغلی یم په هغې کې دېره شوی یم نو زما کېدی شي خپل خپلوان ختم کړي او قتل یې کړي دا مشرکان نو داسې وکړه چې یو خط یې ولیکه د مکې مشرکانو ته یې خط ولیکه او په دې کې غرض دا و چې زه به په هغو باندې یو احسان ورواچوم او یو غرض یې پکې دا و چې په هغې باندې روع بچاوم روع به پکې چاو او پاغ خط کی مختلف الفاظ په حدیث کې ذکر شوی دي بعض روایت کې راغلی دي پاغ خط کې داسې یو چې تاسو باندې یو لخر حمله کوون کې ریج په شان د سمندر باندې په شان د سیلاب باندې ودردی په تاسو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا خط چې دی یو خزر راغلی و یو ازعینا دا یو مشرک خزر په مکه کې یو بدکار یو پلیت خزر دا مدینی تراغلی و دیر پارا چی دی با سندری مندری ویلی سندرگاڑی خدا و دم و نو کل چی نبی علیہ السلام مدینی تراغی دا دیر زیاد سخت غریب شوی و او حال تکی پا غزوی بدر کی کلا قریش و حالی شوی نو دغا غټانو بوت پیسی دیو رکولی دا بیا دیر غریب شوی اغا دغای ختم شوی و کاروبار لک ختم شوی نبی علیہ السلام تیوی چی ما سر امداد و کما سر کومک و کات دیر پار راغلی و نو حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اغی تا خط ورکو وی تاسی مکی تروانی دا سنادی دا قریش تویسا سردارانو دا قریش تویسا جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام تا وحی راغ للوی راز مفشا شوی دے راز رزی دلی دے خلق چلی خط لکلی شوی دے خط روان دے پلا ربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ اکرام و نمون دی علی رضی اللہ تعالی عنہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ دا درے صحابہ اکرام پا صحابہ کی دیر زیاد تیز رفتار ہو دیو بس ورلی چلولی خو دیر سخت ڈریونگے کاو دیر تیز دیو تللا تعادا بن الخیل پا حدیث کرا غلی مونگ دا اسون وزغلو الخصم مزغلو وی مونگ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مدینی نروان شی مکی طرف تا جکم لار تلا روزت خاخ دا یوزی نم دے قل تا کی یوزعی نروان دا یعنی سپر کون کی خز دا آغا براونی سی دا غیر سر او خط دے واغت مادر آوڑی بس صحابہ اکرام و بس بیا پزان پویدل نبی علیہ السلام تا ورسی کل چی روزت خاخ مقام تا ورسی دل صحابہ اکرام خز روان دا وید رولا وی دا غر او باسا وی خط رو باسا اغی قسمو که والله ما معیه کتاب وی زما سره زماری پا اللہ قسمی زما سره خو هیڅ کتاب نشته نه زما سره خط نشته ته تاسو خط چرته دی یونی یک یو ځل یو ته ویل بیا یو ته ویل نو زبیر رضی الله تعالی عنه مقداد رضی الله تعالی عنه ویل کې دې چې خط سره نه علی رضی الله تعالی عنه سقوسه شو وی فقال علی ما کذب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا کذب الله زماری پا اللہ قسمی نه د الله پیغمبر دروغ وی او نه الله تعالی دروغ وی دا خو جبریل علیہ السلام اللہ تعالی را لیگلو دے و نبی علیہ السلام تے خبر ورکڑے دے سنگ خطو سر نشتے دے بس علی رضی اللہ تعالی عنہ بسی تور راویست لے وی واللہ لتخرجن الكتاب اولن نجردن نکی زماری پا اللہ قسمی یادی بربندو ما کمیسو پر توک دے ندوان او باس ما پدے دے کی خدی تیویل وی پدی تور دے سمو مو یا بخط را او باسی دا اللہ پیغمبر ویلی چی خطو سر شتے دے تا ما سر خط نشتے دے دا کی دلشی پا اخرجته من قرونها وقيل من حجزتها اولی پا دی بڑا کی رگلاس ما سوال لده او بیا دا بڑی نچی غلی راواغستانو بیا یا اولی کنسون راواغستا کنسو کی پت کرده او بیا غلی راواغستانو پا دی بڑا بانده کی خوده داسی نو آغاو توی پرتوک دنو باسم پریدم دینا که کمیسی و که پرتوکی که تا خزای و کارت شای خود اللہ پیغمبر ویلی خط و سرشتا دی رای ولیتی نو که ضرورت راغی مونگ دنو کمیس و پرتوک دوانو باسو خط برا کی خامخا بس خط راویست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط راوړ حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوغت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی من کتبہ ھذا وی دا خط چالی کله حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ویل وی انا یا رسول اللہ اذا اللہ تعالی پیغمبر دا خط کوما دے مالی کله ده انکار یونک وی دا اللہ تعالی پیغمبر لا تعجل علی زما فبارکی تلوار مکو دا پیسلی والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبه في الكفر وي نمرتد شويما او نمي دا کوپارو سره یو رغبت شته دي خدای الله پیغمبر تا ته پته رچی زه هو د مکی وسیدون کینه مزر بل ز سړی مراغله مسافر مکه کې دیره شوم بیا د مکی نه راغلم مدینه ته یو ځکه مخپن ټینګي ال ته مخ پهلوان دي نو تاسو خو مکی والای ک تاسو حمله وکین نو کې دي تاسو خپلوان ته وسونه وي او زما غی ته وخواسی مو چې دا په مکه کې ماجر و دې دین بیا وساغه دې تل لینو کې دې زما خپل پلان ټول کوتر کی په دې وجه باندې ما دا کار کړی دی د الله پیغمبر خپل ایمان ایم پی عمر رضی الله تعالی عنہ دې الله تعالی پیغمبر ما ته اجازه تر کا تورې راواق استله و چې ردی منافق دا سر فری کما وی خاز مون غرز ده او د خود لید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نورې سنویل نبی علیہ السلام ته دا خو بدری صحابي دی او د بدری صحابه مبارک الله تعالی دا ویل دي چې افعلوا ما اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسو ته ما هر څه معاف کړی دي تاسو څه کوي نو کوي دا خو بدری صحابي تقریبا ټول محدثین او دا مفسرین لیکلي دي چې هغه قتل ولې نشو کونه ممن شهد بدرن ځکه دا بدری صحابي نو د بدری خو د بدری صحابي نه دی خو بل څوک بدری نشي کېدلی کنه نو که په دې زمانه کې دا کار چا وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې کافرانو لپاره جاسوسي وکړه نو هغه به قتلی دغه د اخیر لپاره دغه فیصله شوه. دا آیتونه الله تعالی نازل کړل. خا تاسو دا کار کوي تاسو خپل خپلوان لپاره به دا خطونه لیږئ چې هغه بچي کاغذ ته کې وجنی او کاغذ سره ارڅ کوي خو تاسو به دا کار نه کوي بس دا پابندي ولګیدل. هغه ولی قتل نشو ځکه هغه بدری صحابي نو بل څوک اوس بدری نشي کېدل په دې وخت کې چې دا بدری صحابي دی نو دې وخت کې چې دا کار کوي نو هغه به قتلی. الله تعالی دا صورت راولیږي دا آیتونه الله تعالی راولیږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تتخذوا عدوی وعدوکم منی سیتا سو دشمن زما دشمن ساسو اولیاء دوستانی بننی تلقون الیہم بالمودتی تلقون تفسیر جلالین ډیر بهترین معنی کړی توسلون الیہم بالمودتی چر سویتا سو غیتا خبر د دوستانی رسوی تلقون غرزوی یعنی ورسوی غیتا او ورسویتا سو غیتا خبر د دوستانی وقد کفروا بما جاءکم من الحق او حال دار چې کوبر کړی دی هغه په غصبان چې راغلی تاسو ته من الحق د دین اسلام نه تفسیر جلالین وای من الحق من دین الاسلامی تاسو هو هغه تاسو دین نه منیغه تاسو سره څنګه دوستانی کوي. دویم من الحق القران مراد درین قرآنی کریم دی هغه د قرآن دشمنان دی او تاسو هغه ته خاتونه لیږی نو چې قرآن دشمنان دی نو تاسو څنګه هغه ته خاتونه لیږی. یخرجون الرسول او باسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درو ایاکم او تاسو دره تیرا استلی او ستا پیغمبر امرا استلی دی او تبیا مغی ته خاتونه لیږی دی ته خلک سوچ فکر کوي کنه تاسو را استلی څنګه سر دوستانی کوي. انتو منو بالله ربکم تاسو ولی را وستلی د دیو جن چې ایمان راوړل تاسو په الله تعالی باندې ربکم چې تاسو رب دی ان کنتم خرجتم جهادن پی سبیلی د دی آیات په تفسیر کې هم په سرین لیکلی دی چې حق پرستا د هغه د حق پرستی په وجه باندې تکلیف پر کول او یاد خپل کلی د علاقې نو وستل د الله تعالی د دین په وجه باندې د کوپر دی سره نه کوپر ځکه الله تعالی د صفت د چا ذکر کړه کافرانو چې د دین په وجه رسوک وباسي چې زما د کلی د علاقې او د وطن نه وځه د دین په وجه چې ته دیندار یو ته مؤمن مسلمان یې زری زکه وباسمه نو د کوپر دی باندې خلک کافر کی. ان تؤمنوا بالله ربکم بده وجه باندې چې ایمان راوړی تاسو په الله تعالی باندې چې رب تاسو دی نو ان کنتم خرجتم جهادن پی سبیلی که تاسو وتلی د خپل وطن نه لپاره د جهاد پی سبیلی زما په لار کې وابتغاء مرضاتی او وتلی تاسو خپل وطن نه لپاره د لټولو درزا زما نو تلقونا تسرون الیهم بالمودتی نو آیا تاسو پټی لګی هغه ته خبرې د دوستانی. تفسیر خازن لیکلی دی د کرم مودت نو مراد سره بن نصیحته د خیر خواهی خبرې تی مراد دی دوستانه نه دکړې سره خو خیر خواهی او لوکله نو الله تعالی وي د خیر خواهی خبرې به تنه لګی وانا اعلم بما اخفیتم او زه ډیر خپو يم په غصبانی چې پټه کوي تاسو پټ خاتونه لګی وما اعلمتم او زه پویګم په غصبانی چې اعلنتم چې تاسو په خکاره باندې کوي که پټ خاتونه لګی یا پډه خانی باندې لګی او که چاله ور کوي الله تعالی وي زه په غی باندې پویم ته چې خپل واتس اپ نه میسج وکړي مسلمان په خلاف باندې یا په ټلګرام باندې یا په فیسبوک باندې او هغه ته خبر ورکړه چې دې طرف باندې مجاهدین لاړ او داسې داسې چللی الله تعالی ویلې زه په دې باندې نه پوهېږم و مې یفعله منکم ترجمه ورته کوم هغه به خامخا زده کوي او په خپله به تاسو پوهېږي علما او طالبان پې زیات پوهېږي و مې یفعله او چا چې دغسې کار وکړه په آینده زمانه کې منکم ستاسو نه صیغه د مستقبل ذکر شوې ده فعل مضارع ذکر شوې ده نو دغه صحابي خو ماپ دی د هغې په باره کې بسنه وایي په خلو باندې بلاس کېدی ځکه رضی الله عنهم ورضوا عنه الله تعالی ترې راضي دی بالکله الله تعالی ماپ کړی دی ټول صحابه کرام جنتیان دي خو مې یفعله په راتلونکي زمانه کې کبیا دغه سکار چا وکه ذکر دین خو مخکې حکم نه راغلی فقط ضل سوا سبیل نو هغه گمراه شو د برابرې لارې نه هغه د هدایت د لارې نه بیا گمراه شو هغه سړی بېدینه شو هغه خدا مخکینه چې شوه دی نو په غیب بار کې بس نه وای ځکه دسی الله نه دی ویل چې من په عالمین کوم چا چې دا کار کړی دی مخکې لکه حاتب رضی الله تعالی هغه گمراه دی نه نه و مې يفعله چا چې براتون کې وخت کې دا کار کوي هغه بیا گمراه دی. ای یسقفوکم صلی الله تعالی ذکر کوي درې علتونه د دې کافرانو سره دوستانی زکه مکوي مخکې خو ډیر شه دغه علتونه ذکر شول اوس نور الله تعالی ذکر کوي. ای یسقفوکم کو چری وس برشي رضی الله تعالی سبحان یکون لکم اعداء انه دی استاد دشمنان دی ويبسطوا اليكم ايديهم او اوګدای دی تاسو لاسونه خپل د پاره د جنگوال سینه ته مو جب خپل بي سوفي بدای سره پر ایروانو کې لګیا دی ټول ورس نو جب هم پتا سفیر اخلاصي کړی دی او کوسه برشینو بیا ربانې بمبارم کوي دا کارونه ربانې کوي کنه وود دولو تکبرون او دی غواړي چې تاسو هم کافر شي دی غواړي چې تاسو مرتد شي تاسو بيدینه شي کافر شي. اوس الله تعالی ذکر کوي لن تنفعكم هجر و پیدا در نکی تاست ارحام کن خپل والی ستاسو ولا اولاد کن نا اولاد ستاسو کتاست را دیر پر در کپیرانو سر دوستانی کوئی چل تا کمی خپل خپلوان دیل تا کمی اولاد دی اللہ تعالی وی اگر تا پیدا ندر که یوم القیامتی پا روز قیامت بانده یفصلو بینکم دا یفصلو دا پارا زمیر چری اللہ تعالی تراجری تفسیر مداری کوئی الفاعل هو اللہ دا یفصلو دا پارا پاعل سوک دے اللہ تعالی دے نو ترجمہ بدس کوئی فیصلہ بو کی اللہ تعالی یا یفصلو جداوالے براولی اللہ تعالی پمینس تاسو کی نو تفسیر جلالے نوی پتکونو نو پی الجنتی وهم پی الناری تاس با جنت تا دا یو دا کافران او دا اللہ تعالی دا دین دشمنان چری اگر کاغستا سپلوان ولی ندی اغا با پا جہنم کی او تاس خو جنتیان یه نو خوی دا جنتیانو پزان کی پیدا کیا دا دا دا جہنمیانو خوی و پزان کی نا پیدا کیا بلکہ دا جنتیانو خوی پزان کی پیدا کیا والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی دا استاس پا عملون مانیدون کی قد کانت لکم اسوتن حسن پی ابراہیم دا جواب در یو سوال چی دا خپلوانو سر براعت کی دا غین بائی کاٹ کی نو دا خوصی دا رحمی قطع کول دی نو خپلولی بوری نا پالی اللہ تعالی جواب دی کرکی دا غی دا خپل ولی قطع کول ندی بلکه دا خود دین دا ابراهیم علیه السلام دی او مونږ ته ویلی شوی دی چې تاسو د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري وکئ که پلار دی دی که ورور دی دی که نیکه دی دی که بچی دی دی خو چې کافر دی د هغې سره دښمني وکړه او دا دین ابراهیمي دی او دین ابراهیمي په باره کې خو مونږ ته ویلی شوی دی اتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تاسو هم تابع شئ د ملت د ابراهیم علیه السلام نو داسې د رحمي قطع کول ندی بلکه دا دین دی په دین باندې عمل کول دی قد كانت لكم اسوة حسنة يقينا اشتري صد پارا نمونه د تابعداري خيسته په ابراهيم او ابراهيم عليه السلام کې ولذين معه او د پاغه کسانو کې چې دغه سره ملګري وو اوس دغه هغه نمونه سره خيسته اذ قالوا لقومهم کړي چې ویل د خپل قوم ته انا براء منكم يقينا مونږ به زار ایستاسونه زمونږ ساسونه بای کاټ دي و مما تعبدون من دون الله او دغه شان چې بندګي کوي تاسو سوا د الله تعالی نه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم انكار کو مونږ استاسو طریقینه کافر ته ودا پاکه خبره کې چې زما استا په طریقه کې په عبادت کې بدین کې فرق دی و بدا بیننا و بینکم العداوه او خکاره د پمین زمونږ کې پمین تاسو کې العداوه دښمنی والبغضاء او کینه عداوت په خکاره کې او کینه د پزل کې دون کې د فرق دی ابدن همیشه لپاره حتی تؤمنو بالله وحده تر دې پورې چې ایمان راوړی تاسو په الله تعالی باندې چې یک یو ذات دی تو منو تفسیر ابن کثیر معنا کړی تو وحیدو کتا سو توحیدو منی د الله تعالی په یووالی سره الا قول ابراهیم مگر وینا د ابراهیم علی السلام الا قول ابراهیم دا استثناء متصل ده یعنی د ابراهیم علی السلام تابعداری په هر څه کې کوي ها په دې خبره کې و د ابراهیم علی السلام تابعداری نه کوي هغه سو ابراهیم علی السلام خپل پلار ته ویلو چې زبنده استغفار غواړم نو په دې خبره کې و د ابراهیم علی السلام تابعداری نه کوي خا ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته اولی ویل چې زبر لبخنه غوړم هغه د یو وعده د وجنه چې هغه وعده پوره کوله او تاسو مخکې ویل دي په دغه کې په سورې توبه کې تاسو ویل دي نو کله چې ابراهیم علیه السلام ته معلومه شول چې انه عدو لله تبرأ منه کله چې ته پته ولګل چې دا د الله تعالی دشمن دی نو بیا لبخنه د وختلې خو په اول کې ابراهیم علیه السلام ته پوره دا پته نه چې زماره پلار کافر دی نو بخنه ولا او غختله نو تاسو په هر څه کې د ابراهیم علی السلام خبره منه خپ دې خبره کې و د ابراهیم علی السلام تابعداري نه کوي ځکه هغه تیم بیا ورسته وای کاټ کړي الا قول ابراهیم مگر وینا د ابراهیم علی السلام لی ابي خپل پلار ته استغفرن لکه چې خامہ خا بخنه به غواړم زستاره پاره و ما املک لک من الله او زوس نلرم ستاره پاره د بشکولو د عذاب د الله تعالی نه من الله من عذاب الله تفسیر جلالین وي من شيء هیڅ قسم وس ربنا عليك توكلنا يا ربنا اصل کې څه اے رب زمونږه مونږ ځان سپارل لري په تا باندې وای الیک انا بنا او خاصتا ته مونږ درګرځو و الیک المسير او خاصتا ته دې ګرځیدل و الیک انا بنا بالعبوديه مونږ درګرځو تا ته په عبادت سره په بندګۍ سره و الیک المسير او خاصتا ته دې ګرځیدل د پر د جزاء حساب کتاب په قیامت کې نو الیک انا بنا و الیک المسير دونو فرق مینه توک الیک انا بنا په بندګۍ سره و الیک المسير په اخرت کې لپاره د حساب کتاب ربنا یا ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا فتنه للذین کفروا مگر زمونږه ازمیخ او ازمایش د پاره د کافرانو وغفر لنا وخنو کی مونږ ته د دې سمانه الله مونږه فتنه او امتحان مگر دې د کافرانو د پاره د دې دوه مطلبونه دي دوه باندې ځان پوی کی یو مطلب د دې دا دی الله تعالی د دې کافرانو په لاس باندې مونږ له دومره سزاګانې مرا کوا چې کافران وای چې دیو که په حق باندې وینو دیو ولی بیا دومره مغلوب دي الله مونږ دومره ما مغلوبه کوه چې دا کافر رفسی بیا پیشاړی مسخړی وکي چې غریب په حق باندې وینو ولی دیو دومره ضعیف دي دویم معنی دار چې الله تعالی په موږ باندې د خپل طرف نه عذابونه مراوله، دومره عذابونه چې کافران نفسې وخاندي چې مړ داغه مسلمانان دي کدا په حق باندې ونه الله پر عذابونه دومره ولې راوستله. نو دا دعا مسلمانان له پکار ده چې الله د کافرو په لاس باندې موږ له دومره سزاګانې مره کوه چې هغه راپسې وخاندي، او الله د خپل طرف نه په موږ باندې دومره عذابونه مراوله چې کافر راپسې وخاندي چې که دوی په حق دین باندې ونه الله تعالی ورته ولې عذاب ورکوي. نو دا دعا پار وخت کې پکار ده. ربنا ارب زمنگا لا تجعلنا مگر دے منگا فتنة للذین کفروا، ازمائش دے پار دے کافرانو، واغفر لنا بخنو کی منگتا ربنا انکا انت العزیز الحکیم، اے رب زمنگا یقیناً تو ذرا ور ذاتے الحکیم حکمتن والے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً اشترے ساز دے پار دے ابراہیم علیہ السلام و داغی پا مرگرو کی اسوۃ حسنۃ نمونا دے تابیداری خیستا، لمن كان يرجو الله دا غچر پاره چې امید ساتي د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر او د ورځې ورسته نه، او مې تولو چا چې مخو ګرځاو، یعنی د ابراهیم علی السلام او د غې د ملګرو د تابعدارین مخو ګرځاو، فان الله والغنی الحمید، قین الله تعالی دې به حاجت الحمید استایله شوی دی، الله تعالی استایله شوی ذات دی استایله شوی. علماء لیکلی د اسماء الحسنا الغنی جل جلاله، اور روزانہ چ سو کاویا کرتا یا غنی یو جل جلال ہوئی، اللہ تعالیٰ بے مال کی برکت واچی، چاہتا بے اللہ تعالیٰ محتاج نے کی، غریبی بے اللہ تعالیٰ ختم کی، اقتصاد بے خشی، یا غنی یو جل جلال ہو اقتصاد خکول غواڑی ندا پا کامل ایمان و پسی عقیدہ بننی، ہر اورز دمانزنا ورستو اویا کرتا یا غنی یو جل جلال ہو دوائی کور کے زنانا دیم وائی نارینا وائی معشومان و تمز دکی، اللہ تعالیٰ بم اقتصاد خکی الحمید، اللہ تعالیٰ استعلی شوی دے الله تعالی استایله شوی دی. دویم علماء ذکر کړی دی الغنی یو جل جلاله، د چا په یو اندام باندې درد دی، خاص یو اندام لري په غیبر دردونه ډیر زیات راځي، پنڈای باندې په مټ باندې په سر باندې چې سو کرت دال وستل شي، یا غنی یو جل جلاله او خیل است به داسې کیری، بس الله تعالی به خکی هر کرت سو کرت شویل شي، سل کرت 200 کرت 400 کرت شویل شي. الحمید د دې وظیفه مر تمخ کې ویلی، یو سړی دی چاړه دی یا چاڑا نه دی خلیکن په جبه کې لکنت دی، جبه درانه ده، نو یا حمید جل جلاله داری په کثرت سره ولی، یا دا پر کیبای کې پلیټ کې پتالی کې دا ولی کلی شي، او یا دی ول سختونه جوړ کلی شي دو درې کرته، یا حمید جل جلاله، او دا چا چې هغه جبه درانه ده، جبه کې لکنت دی، چاڑا دی، هغه دی اوخري په پابندۍ باندې الله تعالی به خکی، یا حمید جل جلاله. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، وصلى الله تعالى ذکر کوي تسلیم مؤمنانو ته چې تاسو د کافرانو برائت وک نږدې ده، چې الله تعالی باغ تاسو دوستان کی، الله تعالی باغ تاسو دوستان کی، الله تعالی به ته توفیق د ایمان نصیب کی. عسى الله امید ده چې الله تعالی اجعل بينكم چې جوړ وکي پمن تاسو کو بین الذين پمن دا کسانو کی عادیتم چې تاسو دشمنی کوي منهم داغي سره مودتن دوستانه، الله تعالی بس تاسو داغي پمن کی دوستانه پیدا کی. والله قدير الله تعالی دی قدرت والا، والله غفور رحیم الله تعالی دی بخنه کوونکی رحم کوونکی. الله تعالی دا لوز رشتونه ک په فتح مکی کی هغه سخ سخ کافران چې هغه مؤمنان مسلمانان شول، هغه مؤمنان مسلمانان شول، والف بین قلوبهم الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو د پزړونو کې مینه محبت پیدا ک. والله قدير الله تعالی قدرت لرون کړي په انقلاب د زړونو باندې، پزړونو کې الله تعالی انقلاب راولي د کوپر نشاته ایمان ته. والله غفور رحیم الله تعالی دی بخنه کون کې رحم کون کې. الاسلام یجب ما کان قبله، ته اسلام نه چمخ کې کم گناهونه شوی یا الله تعالی معاف کړي. لا ینهاکم الله عن الذین، وصلی الله تعالی ذکر کوي چې د کوم کافرانو سره یو سنه سره خبرې اترې کول او دنیوي لین دین ساتل دغه سره جایز دي د کوم کافرانو سره. نو هغه خلق چې هغه ستا سره جنگ نه کوي، محاربین کافر نه دي، تاسو د خپل کورونه نه ایستلې، الله تعالی دغه سره احسان هم کولای شي، اخلاق هم سره ښه چلولای شي. گاوند کې یو کافر دی، بے زبان دی، اسې چې د بوسوس خې دی لنډه ده، نه سره جنگ کولای شي، نه د تبل تاوان او نقصان درکړی دی، ښه اخلاق سره وچلاو کنه، ښه اخلاق سره که چې هغه مسلمان شي، نو بس یو سوال ورلېګن ګولې ورلېګا کله ولې جامع او اخلاق دې لپاره چې اسلام ته رغبت پیدا شي، چې محارب کافر نه دی، چې محاربین نه دی. نن سبا اکثر کافران د دنیا چیرې دا ټول محاربین دي، که ستا سره برای راست په جنگ کې نه دی، خو دغو سره یې زړه شته دی، دغو سره یې عقیده شته دی، نو که دغو سره وه نو بیا الله تعالی ذکر کوي چې دوستانه مو سره نه کوئ. لا ینهاکم الله، نه منع کوي الله تعالی تاسو عن الذین، دا کسان لم یقاتلوکم، چې جنگ نه کوي ستاسو سره په دین اسلام کې، ولم يخرجوكم او نه یستلی تاسو من دیارکم نکورون ساسنه الله تاسو نه من کوي رسنه انت بروهم چې تاسو نه کیو کوي داغه سرا وتقسطو الیهم او ورکی اغه ته حق په انصاف سره په حق باندې په انصاف باندې تاسو اغه ته حق ورکی ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره دې دې کې د انصاف نو مراد حق ورکول تی مرادی وتقسطو الیهم تقضو الیهم بالقسط چې تاسو فیصله وکئ دا غی سره په انصاف باندې اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها دا ابو بکر رضی الله تعالی عنها عنه لروه اغراغ له نبی علیہ السلام ته الا الله تعالی پیغمبره زما مور چې راغه مشرک را او زما خو دراغلی د غریب رسک کومه کو سره کوم کنه نبی علیہ السلام ته سلی امکی د خپل مور سره سي رحمي وکا خپل مور سره دی خو که خیر دی صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم د ذکر کړي انما ينهاكم الله یقینا منکی الله تعالی وصلی الله تعالی ذکر کړي دویم قسم د کافرانو چې دا غیر سره هیڅ قسم دوستانه سره جایز نه ر یقینا منکی الله تعالی تاسو دا کسان نقاتلوکم په دین چې جنگ کړي د سر په دین کې واخرجوکم او استلی تاسو من دیارکم ساز کورونه او ظاهروا علی اخراجکم او امداد کړه د ستاسو طرف وستلو باندې انت ولهم الله تاسو منکې د سنه چې تاسو دوستانی او کې دغه سره دا بدل دی د الذین نه تاسو منکې الله تعالی دغه دوستینه و مې تولهم چا چې دوستانه او کړه دی سره فولای کوه مز ظالمون نو دغه کسان دی ظالمان دغه لوی ظالمان دی څوک چې کافرانو سره دوستانی کوي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي مخکې الله تعالی حکم ذکر کړه د نارینه مخکې الله تعالی ذکر کړه حکم د برائت د کافرانو نه نو وس الله تعالی ذکر کړي د دې برائت تقاضا دار چې کافرانو او د مؤمنانو په منځ کې به تعلق د نکاح هم ختم شوی نو وس الله تعالی ذکر کړي په دې آیات کې دا حکم کله چې یو زنانه د کافرانو طرف نه راغله مؤمنانو ته الله تعالی وی چې تاسو دا احکامات چلوي په دې کې درې احکامات الله تعالی ذکر کړی دي درې نه بلکې پنځه شپږ احکامات یو الله تعالی ذکر کړی دی چې امتحانو کې په دا غی باندې دویم دار چې کافرانو ته مو واپس کوي دریم دار چې مؤمنی نکاح د کافر سره نه کیږي او څلورم دار چې د مشرکانو مہر چې دا غی مال واپس کول او پنځم دار چې مشرکی زنانه د نکاح نه وستل پخپل به د نکاح نه وباسي او شپږم دار چې د مشرکان نخپل مالی حق طلب کول د شپږ احکام په دیت کې ذکر کړی دي د هر یو حکم ځان نظر نظر تخم چې دې کې دا حکم ذکر کړي یا ایه الذین امنوا المؤمنانو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشته است مؤمنان زنانه المؤمنات دې کې وایو ترجمه کوي چې هغه من کړل نو بیا وي اعتراض راځي په دې آیات کې الله تعالی مهاجرات ان چې هجرت کوونکې په تهینو هن نو داغه د ایمان امتحان وکي نو مخکې خو الله ول چې المؤمنات تسویل دي چې په هر مشتقی کې مبدا د مشتقی موجود وي نو المؤمنات چې ایمان راوړی دي نو مان دا شول چې از زاربو کې ضرب موجود دي کنه موجود ده کنه المؤمنات کې ایمان چې موجود دي نو بیا الله تعالی سوي چې په تهینو هن نه ردیو د ایمان امتحان وکي نو مخکې خو چې ایمان پکې شته ځکه المؤمنات یو تویل نو تفسیر جلالین دا اشکال حل کړی د سین دی ویل چې دا اشکال له ځای حل کوم د تخو درته ما ویل چې دا اشکال حل کړی هغه سوی اذا جا کو المؤمنات کل چې راشت است مؤمنه زنانه به ال سینتهین نه نه داوی د ایمان کړی دی په جواب باندې د مکینې وخت راغله مدینه ته راور رسیدله او وس دا وی چې زه مؤمنه مسلمانه ایمه نو مهاجرات ان هجرت یو کنه پم ته نه هن ردیو د ایمان امتحان واخلیا اوس دغه د امتحان هغه طریقې سړي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي درې طریقې دي یو دا چې ورسره ذکر کیږي بیعت بکې د نبی صلی الله علیه وسلم سره دویم دا چې دا به وای چې زما د هجرت د غرض دنیوي د پاره نه دي او دریم دا چې نبی علیہ السلام مو ته امر وکړي کلمۃ شهادت هغه به وای نشه درې کارونه وکړل بس دا امتحان بس دا په امتحان کې کامیاب شول بس دا به بیا واپس کافر ته نه دا به کافر ته بیا واپس نه ورکی اذا جا کو مؤمنات کرے چرش تستا مؤمنان زنانہ چ داوا د ایمان کې مهاجرت ان هجرت کو ان کې پمتنی هن نو امتحان واخلې د غید ایمان الله اعلم والله تعالی ډیر خو پویږي به ایمان هن د غی پیمانونه باندې الله په پوی د خو تاسو ته پته ولګی چې دا صحیح مؤمنه ده او کنه ده فإن علمتم هن نو کچری معلومی کړی کچری علم راغستا اوس پاغي باندې مؤمنات ان چې دی یقیني د زلنه مؤمنان دي دې د کېست مؤمنات سمنه ده د زلنه مؤمنان فلا ترجعوهن الى الكفار نو واپس کوي غیر کافرانو ته اگر کدا په موافقه کې لیکل شوی په صلح حدیبیه کې چې څوک زمونږ مسلمان شو تاسو تر هغه موږ ته واپس کوي خدای حکم د نارینه او فبارک لري دار زنانه او فبارک نه دي پا روایتو کې راغلي دي. څه زنانه مسلمانانه شولې مدینه تراغ للې کافرانو پسې پیغام راولې غ نبی اسلام ته دا زنانه واپس راولې غ موحده شوې ده. نبی اسلام ته موحده کې ما تر زنانه ټکی وخای زنانه په گنيشته ده در نارینه په باره کې لیونه یې ک نبی الله تعالی د آیات راولې غ وې دا زنانه بنو واپس کوي کافرانو ته زنانه کمزور مخلوق ته دولت به ولور کړی بیا به واپس کافر کړی نغه مسلمانو شرطه وس واپس غی ته ورکی دا ونه ورکی لا هن ندی دغه زنانه حل لهم حلال دغه مشرکان دپاره ولا هم او ندی دغه مشرکان یحلون لهن حلال دری زنانه دپاره کله چی زنانه مسلمانه شله خاونه مشرک دین دی دوه پمنس کی نکاح ختم شله الله وی مو پس کوي غی ته واتوهم ما انفقوا استاد الله تعالی قبل حکم ذکر کړي کافرانو ته دغه مال واپس کوي وآتوهم ورکی اغا کافران تا ما انفقو اغا چی دیو خرچه کرده پا خپلو زنانو باننی مسلمان شول زنانا او راغ للستا خواله ده مسلمانان خواه راغ للا دا غی مهر ام راوڑه ده نور مالون ام نزان سر راوڑه دی سامان راوڑه ده اغا خپل مشرک خواننا الله تعالی ده اغا سامان او تواپس کئی زکا مواحده شویده مواحده شویده سامان واپس کیو دا زنانه مو واپس کوي ولا جناح علیکم نشتر گناہ بتا سبانی انتن کیو هن چ نکاح باندې واخلې غیلرا اذا اتیتمو هن اجرهن کله چ ور کوي تاسو غی ته مهرونه داغي نشاره شول دی ته چی د مشرک او د مؤمن نکاح چره مات شوی دی که غی ول طلاق ور کړی یو کني ور کړی نو هغه خاونه مشرک ته داخه د مؤمنه شول په خپل نکاح چره مات شوی دی نو وسره د عدت نو ورستو کته په نکاح باندې اخلي الله تعالی وای اخلي خو اذا اتیتموهن اجورهن کله چې ورکوي هغې ته مهرونه داغي ځکه مهر دا حق د زنانه دی د بل چا لپاره پرې کې حق نشته دی ولا تمسکو بعصم الکوافر او مره ټینګوئ نکاحونه د کافرو زنانو دا اوس الله تعالی قبل حکم ذکر کوي ستا په نکاح کې کافره زنانه ده په ابتدا د اسلام کې دا جایز وه دا خپل لور چې دی دا مشرکانو له ورکول دا جایز و دغسې د یو بل سره دا نکاحونه جایز و بیا دا منسوخ شو زکه د نبی علیه السلام دو لونه چره دا وادوی په مشرکانو باندې ابو العاص ابن الربيع دا دغه خزه سوا د نبی صلی الله علیه وسلم لور و زینب رضی الله تعالی عنها امام ابن کثیر دغه وضاحت ذکر کړی نو الله تعالی دا حلال نه دی ها ولا تمسکو بعصم الکوافر مره ټینګوي نکاحونه د کافرانو زنانو کستا په نکاح کې کافره زنانه او رخصتوي لري کوي وسالو ما انفقتم او تاسو وغوړی هغه چې خرچه کړی تاسو ولیسلو هغه دی وغوړی ما انفقو هغه چې هغه خرچه کړی سمانه شوله ستا زنانه د کافره ده او هغه ته مسلمان یې هغه ستانه و تختیره له کافرانو نه لاړله نو کافر ته وای چې خزه خوسم کافره شوی د پرېږدا وای خو زما چې کوم مال یې دروړی دی هغه ما ته راکه او که د هغو نه راغلل او د هغو مال یې راوړی دی نو ولیسلو هغه دې وغوړی هغه چې هغوی خرچه کړې ده د هغوی مال هغې ته واپس کړه خو زنانه واپس کول به نه وي که ستاسو نه هلته کې لاړله نو هغه لاړله خو مال چې کوم وړلی نو هغه به تاسو مطالبه به تې وکړي د هغونه زنانه راغلي ده مال یې واپس کوي زنانه ته مو واپس کوي ذلکم حکم الله دا فیصله ده الله تعالی د یو حکم بینکم فیصله کوي په منځ تاسو کې والله علیم حکیم الله تعالی دی پوهه حکمتونه والا و ان فاتکم او کچری پاتې شي ستاسو نه شی څه شی څه مال من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه اله الکفار کافرانو ته فعاقبتم نچنم بر را چیستاسو پا آتو لذین زهبت ازواجهم نو ورکی آغا کسانو تا چی تلی دی بیانی داغی مست ما آن پا قوبشان داغی خرچی بانی چاگی کردی دا دی آیات کی دا مسئلہ اللہ تعالی ذکر کئی یو زنانه دا مرتد شولا نعوذ باللہ من ذالک او دا خاون نمال وی وڑا کل چی بی وڑنو آغای واپس نکا تاب سی پیغام ولی گا چی خدا خو مرتد شوی دا زا آغا واپس سیم نرازی خود ما مال در وڑی دی آغا واپس کیا وسې دل اغا نره لیږي اغه مال دل نره لیږي وینه در لیګو اوس بس چل کوي نو دا آیات دوه مطلبونه په سیرینو بیان کړی دي تفسیر جلالین او تفسیر مدارک دوه معنی ذکر کړی دي فعاقبتم معنا ته دین مراد چې عقوبت دی مراد دی کړی چې سزا ورکړي تاسو دغه کافرانو ته به جنگ کول سره مال غنیمت دی واخلی نو اول چې دی د سر نه به دغه کومه مسلمان هغه خزه چې تلی د مرتده شوی دی د دې کوم مجاهد دغه مال وړی دی اول به ته دغه تاوان نه دا کوي مثال یو لک روپۍ وړی دی تاسو دغه هغه کاپیرانو سره جنگ وکړه چې هغه کم کاپیران تر د خزه تلی ده یو لک روپۍ مثال وړی دي او مال غنیمت حاصل شو نو په هغه مال غنیمت کې سر نه به اول دغه مجاهد ته به دغه روپۍ ادا کوي هغه به تي ورکي نو عاقبتم یا معنی دا عقوبت یعنی سزا هغه ته ورکي په جنگ کولو سره او مال غنیمت حاصل کوي دا معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین غزوتم و غنمتم دا نور وضاحت به حضرت تاسو بیا کوي کنه تاسو مال چې دومره خو بیا یو څه شی کتابوم جوړاوي خامخه او تاسو زما جلالین او د باز تفسیرونه می ټول حل کړی دی ان شاء الله. سب مشکل به کې نه ګوره بیا برتا سانی ښه دوی معنا ذکر کړی یا تفسیر مدارک نورم پسرین د معنا ذکر کړی دا وای د عاقبتم نمرات کړي تعاقبت مراد دین استاسو نمبر پیراشي ستاسو نمبر پر استمانه ده ستانه خزه چره مرتده شوړه د کافرانو خواله لاړه مال به وړه تاسو پیغام ولیک چې زما ما در واپس کینه واپس کاو خو بل ورځ یو خزه راغله مسلمانه شول ستا خواله راغله د کافرانو نه او د خپل کافر مشرک خاون نه ما در تختولې ده نو دا مال به واخلی او هغه مجاهد له ور کی چې دغه خزه مرتده شي او کافر ته مال وړې دتی چې نمبر پر راغې ده خو کله وای خلکوی کړه دا دادا نمبر یو کړه دا بای نمبر نو دا خو کړه داغه نمبر دستانه مال وی وړه وڅ چې داغې نه مال راوړ مسلمانی خزي نو دغه مال هغه کافر ته مور کوي هغه ته سی وای زمونږ یو خزه مرتده شي و تاسو ته مال در تختولې تاسو ته هغه واخلی او تاسو نه چې راوړل داتې زه اخلم زمونږ نمبر وس راغله داتې مونږ واخلو فعاقبتم پدویم معنا تعاقب یعنی نمبر پستا سورش فعاقبتم نچ نمبر رش استا سونو فات الذين ورکه یکسان تذهبت ازون چتلی دی بیانی دغه مستمعان په غبشان دغه خرچه کړی د پاغي باندې مسلمانانو وتقوا الله الذي يروکید الله تعالی غزات نه انتم به مؤمنون چتاس پاغي باندې ایمان لری یا ایه النبی اذا جاءك المؤمنات وصلی الله تعالی ذکر کوي دغه طریقه الله تعالی ذکر کیا د بیعت طریقه الله تعالی ذکر کوي پشپغو خبرو باندې د بیعت چره دا مشتمل له نبی علیہ السلام به نارینه او د زنانه او دوړو نه په دې آیت باندې بیعت اغیسته یا ایه النبی او نبی صلی الله علیه وسلم اذا جاءك المؤمنات وکړه چې راشته است مؤمنان زنانه یو بایعنک چې بیعت کوي ساسره علی الله یشرکنا بالله شیئا چې شریک بنه جوړی د الله تعالی سره هیڅ شی نه یو دا خبره ده په دې باندې به بیعت اخلي ولا یسرقنا او غلاب هم نه کوي کله چې دا بیعت اغیسته نبی صلی الله علیه وسلم دا ابو سفیان د خزینه نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل نبی هنده د غینومو په اید الله تعالی پیغمبر ته قران بیعت اخلی خو زما خاون چې هغه ډیر زیات رجل شحیح هغه بخیل سره دی زما ډیر اولاد دی مال دغه خرچه نه راکې نو سن چې بیعت سره کوم زده غینه کله کله اغلا کومه خزر خپل خاون نغلا کین وای اسنه چې بیعت وکم او بیا ورستو دغه خبرې هغه مال روپۍ نه راکې اختر یو روجه دا بچی می دی دغه جامی پیزار نه کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویل خوزی می مالیه بالمعروف ما یکفی کی و یکفی بنی کی دمر خطراخ لجستا پورا کیږي استاد اولاد پورا کیږي دمر ته پټم بیا راغستل شي خپل خاون نو کله چې خاون خمالدار دی روپۍ سرشته دی او په جیب باندې لړم کې نولې دی نو شریعت دغه حکم شو زنانو د پاره دا حکم دی چې کله کمیسو باسی رو میخته واچي لګي 25000 روپۍ ستراخ لای او بیخی اگر کویم نه چې بیخیم داسې کړی شي چې ډېر تراخ لای بیا باندې پوه شي بیا باندې راو ګرځي نو بیا هغه کم مشکل در جوړیږي خو لګي لګي تراخ لای چې معمول ستاره جوړی یاره پیزار کیږي بس دا صحیح ده ها که خاون له پخپل راوړي جامه پیزار د راوړي بیا ته ولي اخلي او ګډیر ام تراخ لینو کې دي شي بیا دا وهل محل لم درکی نو دې ده کې ولای سرق نو دی وغلا بنه کوي ولای دین او زنا بنه کوي ولای قتل له اولادهن او نه بوجن دي خپل اولاد درزک به جاهلیت کې اولاد دی وجه ولای اتین به بهتان نو راتل بنه کوي په بدنامي لګو سره یب ترینه چې جوړی دی اګل ر بین ایدی هن او ارجلهن پمیند لا سنو کې او پمیند خپو کې د دې معنی سره بین ارجلهن بین ایدیهن و ارجلهن د دې مراد څه دی مفسرین لیکلي دي مراد درنه ولدی زینات مراد دی نو یو زنانه چې هغه بدکاری وکړه او دا غینه اولاد پیدا شو او بیا دا غی نسبت کوي خپل خاون ته جزاز ما د خاون نه پیدا شوه دی نو حمل پیدا کیږي په خېټه باندې او خېټه د انسان په لاسونو د خپل پمینس کې ده الله تعالی وي داسې بدنامه ونه جوړي چې دا غی نسبت ته خاون ته وکی او دا بدنامه پس کې ده دا د استاد لاسونو د خپل پمینس کې نه حمل نه پیدا شوه دی بل چانه زینه دي کړی د بدکاری دي کړی ده او دا غی نسبت کې بیا خپل خاون ته نو دا بنه کې دا په بیات کې نور د دې آیات نور مقصدونه مشتري دي جملې خدای آسان مقصد دی نو الله تعالی وی کله چې زنانه راضی او ساسره ولا یعصینه کې په معروف او نا پرمانی نه کوي ستا په هیڅ کار د دین کې په بایعهن نو بیعتو کدا غی سره تفسیر جلالین وی فعل ذلک علیه الصلاه والسلام بالقول ولم یصافح واحده منهن نبی علیہ السلام د زنانو سره بیعت کوي خپل اس باندې نه کوي صرف وینا باندې کوي واستغفر لهن الله بخنه غواړه د دې لپاره د الله تعالی نه بخنه او تغواړه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دی بخنه کون کی رحم کون کی الله تعالی دی بخنه کون کی رحم کون کی دغه علماء لیکلی دی ولا یعصینا کی په معروف په دې کې دام داخله ده چې نبی علی السلام د باز زنانه و نه بدا بیعت غیسته په مړی باندې به بیرونه نه کی مخونه ونه راشلوي او دغه سی خالونه ونه لګوي جامیش لول بنه کوي دغه سي اوريزي اوروزي چره دا ونه نه راي کوي دا بيعتونه نبي رسام د زنانو ناغستي او دا ټول پرې کې داخلي او دغه سي د ويرونه په ويرګري خجباني نبي رسول الله لعنت ویلې دي دا څه کارونه منه کوي فبايعهن نبي رسول الله تعالی تعالی بيعت سره او بخنه لغواړه یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې يا ايه الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اللہ تعالیٰ اس بیاغہ مسئلہ ذکر کی پا اول کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرلا اے ایمان والاو دوستانی مکوی دا کسان دا قوم سر چی غضب کرے دے اللہ تعالیٰ پا غیبان نے مغضوباً علیہم سوک دی مخکم تغایتون انبیل و باو بی غضبین علی غضب غضب اللہ علیہم غیر مغضوب علیہم مردوالین دا یہودیان نی دا یہود و دا نصاراو سر کتابیان کی مراد دی پا دیوبان دیو سر دوستانی مکوی قد یعیسو من الاخرتی دا آیات چرے پدی صورت کی دا خ مشکل آیات دے قد یئسو من الاخرتی کما یئس الکفار من اصحاب القبور چر دی معنی و مطلب سدے دیر تا بالکل آسان ویم بیقی آسان نتویم قد یئسو من الاخرتی یقیناً دغا نومی دا شوی دی دا ثواب و دا ثواب دا آخرت نا کما یئس الکفار و لکسرنگی چی نومی دا شوی دی اگا کافران سوک دی دا من اصحاب القبور در دی کافران دا پارا بیان دے یعنی کم کافران چې مړه شوی دي نو هغه اوس د ثواب د آخرت هیڅ قسم امید نه لري نو الله تعالی وی دغه مغضوب علیهم دا یهودیان او نصارا چې دي نو دیوم د آخرت د ثواب نه چره بالکل نه امید شوی دي څنګه دیو نه امید شوی دي لکه څنګه چې کم خلک مړه شول په کوپر کې نو هغه اوس دا تمن شي درل کنه چې د مرګ نو ورسته څوک دا تمن شي لرل چې ما ته په قیامت کې ثواب راکړل شي نو الله وی دا یهودیان هم دسی نا امید شوی دی ثواب د اخرت نه لکه سرنګي چا کافران مړه شوی دی په قبرونو کې پراته دي لکه سرنګي چا غره ثواب نه امید لري نو دا يهوديان د مغضوب علیهم دا هم چې ثواب نه دغه محروم دي قد یسو من الاخرته یقینا دیونه امید شوی دی د اخرت نه من ثواب الاخرته ثواب د اخرت نه کما یسل کوپارو لکه سرنګي چې نه امید شوی دی کافران هغه کافران څوک دی من اصحاب القبور چا قبرون والدي یعنی د کوپر سروپات شوی دی بل معنا تفسیر مدارک ذکر کړی دا غم بی خلنده ده پلنډو الفاظو کوم په یکوما کما یسل کوپارو لکه سرنګي چې نه امید شوی دی کافران من اصحاب القبور د هغه کافران نه چې غمړه دی لکه سرنګي چې دا ژوندۍ کافران نه امید دي د هغه کافران نه چې غمړه شوی دی چې دا دوباره ژوند دا دوباره ناراضي کم کافران چې مړه شوی دی نو دا غو په بارک کې دا ژوندۍ کافران دا عقیده ساتي چې دا واپس کیږي نه دنیا ته واپس دی نه راځي نو دغه سي دا يهوديان چې دا نه امید شوی دي د ثواب د اخرت نه يهوديان د اخرت د ثواب نه دسي نه امید شوی دي لکه سرنګي چې دا ژوندۍ کافران د هغه کافران نه امید شوی دي چې غمړه شوی دي نو هغه وي د مړه کافران واپس دنیا ته نه راځي دا ژوندۍ کافرانو دا عقیده ساتي دا امید ساتي نو دغه سي دا د يهود او نصارا چې دي دیوم د ثواب د اخرت نه د قسنه امید دي قد یسو من الاخرته ترجمه ته دوه ترجمه ته وکشي یقینا نه امید دي دغه يهود او دغه نصارا کتابیان من الاخرته من ثواب الاخرته کما لکه سرنګي یا ایسل کوپار لکه سرنګي چې نه امید دي کافران هغه کافران څوک دي من ثواب القبور چې قبرونه کې پراته دي او د کوپر سره دا او پات شوی دي نو هغه د ثواب د اخرت نه سره نه امید دي دویم معنی قد یسو من الاخرته یقینا دی نو امید دي د اخرت نه ثواب د اخرت نه کما ایسل کوپار لکه سرنګي چې نه امید دي دا کافران د چانه نه امید دي من ثواب القبور د هغه کافران نه چې په قبرونه کې پراته دي چې دا دوباره ژوند دا دوباره دنیا ته نه راځي نو دغه سیده لکه سرنګ چې دیو نو امید دي د واپس راتلو د غمړونه نو دغه سیده يهوديان نو امید لري سنه د ثواب د اخرت نه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.